Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nahl suresi 73. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve ya'budun min dunillahi ma la yamliku lehum rizqan mines semawati vel ardı şey'a." وَلَا يَسْتَطِعُونَ Onlar, o müşrikler, o putperestler, o Allah'ın dışındaki inanç sistemlerine sahip olanlar, hala Allah'ı bırakıp ne göklerde ne de yerde herhangi bir rızık sağlayamayan ve hiçbir şeye gücü yetmeyen putlara mı tapınıp duracaklar? Bakıyoruz, insanlar putlara tapıyor. Putun önünde saygı duruşunda bulunuyor. Putun önünde secdeye varıyor. Puta yalvarıp yakarıyor. Ondan bir şeyler bekliyor, bir şeyler istiyor. Zaten gücü yetmez ki onun. Söyleneni duymaz zaten. Üzerine konan sineği kovalamaya yetkisi yok onun. Ama buna rağmen insanlar pek çok putlardan, hiçbir gücü olmayan putlardan bir şeyler beklemeye çalışıyorlar. Onlara tapınıp duyuyorlar. فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْسَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُوا وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Öyleyse Allah'a eşit varlıklar tanımayın. Çünkü Allah her şeyin aslını bilir fakat siz bilmezsiniz. Evet, Rabbimiz her şeyin aslını, esasını bilir ama insanlar bilmezler. Dolayısıyla Allah'a eş olabilecek tanrılar ve varlıklar tanımayın. Şirke düşmeyin. En büyük günah şirktir. Rabbimiz her şeyi affedeceğini beyan ediyor ama şirk müstesna diyor. Bana ortak koşarsanız benimle birlikte başka bir kimseye veya nesneye veya eşyaya tanrılık yakıştırırsanız ben sizi affetmem diyor. Dolayısıyla فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْسَالِ Allah'a karşı hiçbir şekilde eşit varlıklar tanımaya kalkmayın. Çünkü Allah her şeyin aslını bilir fakat siz bilmezsiniz. Daraballahu meselen abden memluken la yakdiru ala şeyin ve men razaknahu minna rizkan hasena fe huve yunfiku minhu sirran ve cehra hel yestevun elhamdülillah bel ekserhum la ya'lemun. İşte Allah size iki insan örneği veriyor. Bir köle olsa ve hiçbir şeye gücü yetmese ve bir de güzel bir şekilde rızıklandırdığımız birisi bulunsa da rızıklandırdığımız şeylerden bir kısmını gizli açık doğru yolda harcasa bu hür kimse ile köle eşit ve denk olur mu? Bir tarafta köle parası yok, malı yok, mülkü yok, imkanı yok, serveti yok, hiçbir şey yok. Ama öbür taraftaki zengin imkan sahibi biri. Bu ikisi bir olur mu? Eksiksiz tüm övgüler Allah'a mahsustur. Ne var ki insanların çoğu bilmiyorlar. Allah'ın dışındaki bazı nesnelere veya şahıslara veya kurumlara ilahlık yakıştırıveriyorlar. Onları ilah makamına çıkarıveriyorlar. Yetmiş altıncı ayet. Evet. Rabbimiz değişik bir misal daha veriyor bize. Değişik bir örnekleme de bulunuyor bize. Evet. Şirkin veya müşrik düzenin durumunu anlatıyor bize. Ve daraballahu meselen raculeyni ehaduhuma ebkemu la yakdiru ala şeyin ve huve kellun ala mevlah. Eynema yuveccihhu la ye'ti bi hayrin hel yestevi hu ve men ye'mur bil adli ve hu ala sırat-ı müstakim. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de bize diyor ki ve Allah yine size başka iki insan örneği daha veriyor. Biri dilsizdir, dili yok, konuşamıyor, hiçbir şeye gücü yetmiyor, sahibine bir yüktür o, nereye gönderse hayırlı bir iş becerip gelemez. Peki, böyle biri doğru ve hakça olanın yapılmasını emreden ve kendisi de dosdoğru yolda olan kimseyle bir tutulabilir mi? Birinin dili yok, konuşma imkanı yok, hiçbir şey yapabilme imkanı yok. Biri de her şeyi biliyor. Bu ikisi bir olur mu? Öyleyse putlaştırdığınız şeylerle yaratan Allah'ı bir tutamazsınız. Sizi yaratan, size hayat imkanı veren, size her şeyi veren Allah'la siz putlarınızı, putlaştırdığımız şahısları veya kurumları bir tutamazsınız. Bu olmaz diyor. Düşünün, seni yaratan Allah, senin nasıl hareket edeceğine dair kaideler, kurallar göndermiş. Ona göre hareket edeceksin, ona göre hayatını tanzim edeceksin. Değilse bir başkalarını, bir başka şahısları veya nesneleri veya kurumları kendine ilah edinemezsin. İkisi bir olur mu? Asla bir olmaz. İnnemâ yuveccihû lâ ye'ti bi hayrin. Hel yestevî huve ve men ye'muru bil adli ve huve alâ sırâtı müstakîm. Evet. Biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez. Sahibine bir yüktür. Nereye gönderse hayırlı bir iş becerip gelemez o. Yüktür. Peki böyle biri doğru ve hakça olanın yapılmasını emreden ve kendisi de dosdoğru yolda olan kimseyle bir tutulabilir mi? Asla bir tutulamaz. Evet. 77. ayet. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا اَمْرُ السَّاعَاتِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهِ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Göklerin ve yerin bilinmeyen gerçekleri Allah'a aittir. Ve kıyametin kopması da göz açıp kapayacak kadar bir an içinde olup biter. Belki ondan daha da çabuk bir an içinde. Şüphe yok ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Evet, göklerin ve yerin bilinmeyen gerçekleri Allah'a aittir. Kimse bilemez. Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Elçilerinden, peygamberlerinden bildirdiğini bilir onlardan. Onlar da her şeyi bilemez. Peygamberler dahi her şeyi bilemez. Gayb bilgisi Allah'ın katındadır. وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ Evet. Kıyametin kopması da göz açıp kapayacak kadar zaman bir an içinde olup biter. Belki ondan daha da çabuk bir an içinde. Evet. Şüphe yok ki Allah'ın her şeye gücü yeter. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Kıyamet çabucak kopacaktır. Ansızın kopacaktır. Bir saniyenin çok küçük bir parçasında kopacaktır. İşte bugün depremler kısa zamanda olup bitiveriyor. Saniye içerisinde binalar yerle bir oluyor. Saniye içerisinde binlerce kişi ölüveriyor. Kıyamet de bugünkü deprem felaketlerinin, tsunami felaketlerinin en büyüğü, daha büyüğü. O da bir anda, bir anın çok küçük bir parçasında da oluverecek. Kelemhül basar, göz açıp kapayacak kadar zaman veya ondan daha da çabuk bir zaman içerisinde. اِنَّ اللّٰهِ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Çünkü Allah'ın her şeye gücü yeter. وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de buyuruyor ki, ve Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Hiçbir şey bilmezdiniz. Belki de şükredesiniz diye size kulak verdi, gözler verdi ve gönüller verdi. Kimi insanlar var, binde bir, milyonda bir oluyor öyle. Ana rahminden kör olarak, sağır olarak, topal olarak çıkarılıyor. Ama biz, insanların pek çoğu ana karnından tertemiz olarak çıkıyor. Eksiksiz olarak çıkıyor. Gözleri, kulakları, elleri, ayakları tam olarak çıkıyor. Evet, belli bir süre sonra o hiçbir şeyi bilmeyen o çocuk algılayarak pek çok şeyi bilir hale geliveriyor. Gözü var, kulağı var, bütün organları tam. İnsanlar şükretsinler diye Rabbimiz böylece binlerce, milyonlarca insanı doğru, eksiksiz yaratırken bazen arada değişik şekillerde olanlarını da yaratıveriyor. Radyolarda, televizyonlarda duyuyorsunuz, gazetelerde görüyorsunuz. İkiz olarak yaratılan, çift kapalı olarak yaratılan veya şu şekilde yaratılan kimseler de var. Bunlar yeryüzünde Allah'ın insanların kendi hallerine teşekkür etmeleri için, Allah'a kulluklarını yerine getirmeleri için yarattığı binde bir, milyonda birlik hadiseler ve olaylar. Yine Rabbimiz 79. ayette bir kevni ayetten daha bahsedecek. Elem yarav ila tayri musahharatin fi cevus semai ma yumsikuhunne illallah inne fi zalike le ayatin li kavmin yu'minun. Gökle yer arasında uçup duran kuşları görmezler mi bu insanlar? Onları boşlukta tutan ancak Allah'tır. Şüphe yok ki bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Kanatlarını çırpıyor ve gökte uçuyor. Bazen de süzülüyor diyoruz. Kanatlarını ayırıyor, gökte duruyor, durduğu yerde duruyor, düşmüyor aşağıya. Kimdir onu orada tutan? Mâ yumsikuhunne illallah. Allah tutuyor onu. O nasıl duruyor? Kanadını çırpmadan gökte nasıl duruyor ve yere düşmüyor? Evet, Allah onu tutuyor. Allah onun bünyesine de o şekilde durabilecek bir özellik vermiş de ondan. İşte inanan insanlar için bunda da ibretler ve alametler vardır buyuruyor Rabbimiz. Yine kevni ayetleri açıklamaya devam ediyor Rabbimiz. 80. ayette Vallahu ceale lekum min buyutikum sekenen ve ceale lekum min culudil en'ami buyuten testahiffunaha yevme za'nikum ve yevme ikametikum ve min asvafiha ve evbariha ve eş'ariha esasen ve meta'an ilahin. Size dinlenme yeri olarak kendinize ev yapma imkanı ve yeteneği veren, size hayvanların derilerinden konaklama ve göçme zamanlarında kolayca taşıyabileceğiniz barınaklar yapma imkanı veren, insanlar taşlardan, ağaçlardan, topraktan evler yapıyor. İnsanlar konaklama anında istirahat edecekleri çadırlar yapıyor. Kıldan dokunmuş çadırlar, deriden yapılmış çadırlar. Bu imkanı veren kim? Bu aklı veren kim? Kim belletti insanlara çadır yapmayı, ev yapmayı? O hayvanların yünlerinden, yaprağlarından ve kürklerinden de dayanıklı ev eşyası alıp satacağınız eşyalar meydana getirmenizi sağlayan da Allah'tır. Dericilik sanayi Allah'ın yarattığı bu hayvanlardan meydana gelmiş. Yün ve yapağı sanayi yine bu hayvanların sırtındaki derilerden elde edilen yünlerden ve kıllardan meydana gelen bir sanayi koludur. Evet, bina yapma işini belleten kim? Hayvanların derilerinden çadır yapma, hayvanların kıllarından çadır yapma, hayvanların kıllarından giyecekler, derilerinden ayakkabı ve sanayi ürünleri yapmayı ise belleten kimdir? Evet, hepsi Allah'tır. Allah ayarlıyor bu işleri. İnsanlar bunları Allah tarafından kendilerine bildirildi ve öğrendiler. Nuh Aleyhisselam'a gemi yapmayı belletti Allah. Sular üzerinde yüzecek gemiyi Rabbimiz ona belletti. O da gemiyi yaptı. Allah'ın kontrolü ve projesi dahilinde yapıldı o gemi. Dolayısıyla işte bunları da insanlara belleten Allah'tır. Bunları da insanlara belletmiş ki İnsanlar bu sanayi kollarıyla hayatlarını devam ettirsinler diye. Vallahu ceale lekum mimma halaka zilalen ve ceale lekum minel cibali eknanen ve ceale lekum serabile tegikumul harra ve serabile tegikum be'seküm. Kezalike yutimmu ni'metehu aleyküm leallekum tüslimum. Bütün bunlara rağmen ey peygamber, hala senden ve mesajından yüz çevirirlerse, bu insanlar seni peygamber olarak kabul etmezler, senin getirdiğin kitabı ve Kur'an'ı reddederler ise, şüphe yok ki sana düşen açıkça bir bildirimden ibarettir. Evet, Rabbimiz okuduğumuz Nahl suremizin 81. ayeti kerimesinde de buyurur ki, ve Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler meydana getirdi. Dağlarda gizlenme ve saklanma yerleri bahşeden ve sizi sıcağa soğuğa karşı koruyacak elbiseler, savaşlarda zararlardan koruyacak zırhlar yapma imkanı ve becerisini de veren Allah'tır. Ona teslim olarak Müslüman olup kurtulabilmeniz için nimetlerini böylece tamamlar size. Evet. Rabbimiz yarattığı her şeyi insanların emrine amade kılmış. İnsanların istifadesine sunmuş. Evet, gölgeler insanların emrinde. Dağlarda gizlenme ve saklanma yeri olarak mağaralar meydana getirmiş. İnsanların emrine amade kılınmış. Bir tünel açmak ne kadar zaman alıyor? Ne kadar milyarlarca lira gidiyor? Allah dağların içerisinde bu şekilde insanların saklanabilecekleri yerler de meydana getirmiş. Soğuğa ve sıcağa karşı sizi koruyacak elbiseler yapma sanatını da öğretmiş. İnsanlar elbise yapmayı da öğrenmişler. İnsanları savaşlarda zararlardan koruyacak zırhlar yapma imkanı da vermiş Allah. Davut Aleyhisselam insanların bedenine göre çelikten elbiseler yaparmış. O günden bugüne insanlar onu da öğrenmişler. Çelikten yelekler ve zırhlar yapılıyor. Bu beceriyi de insanlara veren Allah'tır. Ona teslim olarak Müslüman olup kurtulabilmeniz için size böylece nimetlerini tamamlıyor Allah. Gelin Allah'a kul olun. Gelin ayarınızı Allah'tan alın. Gelin Allah'ın yolunda olun. Allah'ın yolunda hayatınızı sürdürün. Evet. 82. ayet. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Bu insanlar bunca tebliğe rağmen, bu insanlar bunca senin mesajı iletmene rağmen hala senden ve mesajından yüz çevirirlerse şüphe yok ki sana düşen açıkça bir bildirimden ibarettir. Sen duyurursun bu insanlara. Tebliğ edersin, anlatırsın, aktarırsın geri tarafı. Evet, geri tarafını mutlaka Allah bilir. İnsanların bileceği bir şey yok. İnsanların becerebileceği bir şey yok. Senin mesajına bu insanlar kulak vermezler ise, sana zıt hareket ve tavırlar içerisine girerler ise yapacağın hiçbir şey yok. 83. ayet. يَعْرِفُونَ نِيمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْسَرُهُمُ الْكَافِرُونَ Aslında Allah'ın nimetinin pekala farkındadır bu insanlar. Allah'ın verdiğini biliyorlar. Hiçbir putun, hiçbir putlaştırılan şahsın nimet vermeyeceğini bu insanlar biliyor. Ama buna rağmen yaratanın Allah olduğunu Ebu Cehil de biliyordu, Ebu Leheb de biliyordu. Ama pek çok putları vardı. O putları maske yaparak onların arkasına gizlenerek para kazanıyorlardı. Makamlarını koruyorlardı. İnsanlar gerçekten biliyorlar. Allah'ın nimetinin de farkındalar. Hiçbir Ebu Cehil, Ebu Leheb, Firavun ve Nemrut'un bir nimeti meydana getirmesi, yaratması mümkün değil. Ama buna rağmen yine de onlar onu tanıyıp doğrulamaya yanaşmıyorlar. Allah'ın gücünü ve büyüklüğünü tanıyıp "Ya Rabbi sensin, ancak sana ibadet eder, senden yardım bekleriz" demiyorlar. Çünkü onların pek çoğu Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ediyor. Allah'ın gönderdiği sistemi, mesajı, peygamberi reddediyorlar ve kabul etmiyorlar. 84. ayet. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَه۪يدًا ثُمَّ لَا يُؤْزَنُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Ama biz bir gün gelecek ki her toplumdan bir şahit çıkaracağız. O gün gerçekleri örtbas edenlere özür dilemeleri için izin de verilmeyecektir. Yaptıkları kötülüklerden vazgeçeceklerine dair verdikleri söz de kabul edilmeyecektir. Evet, öyle bir gün gelecek. Öyle bir gün mutlaka Allah tarafından gerçekleştirilecek. İnsanlar mahşer yerine toplanacak ve her toplumdan da bir şahit çıkarılacak. O topluma şahitlik yapacak. İşte peygamberler toplumların şahidi. Peygamberler kıyamet günü kendi toplumlarına şahitlik edecek. Vazifemi yaptım, bunlara tebliğ ettim. Fakat inananlar şunlar, inanmayanlar da bunlardır diyecek. Peygamberimiz aynı zamanda tüm toplumların ve tüm peygamberlerin de şahidi durumunda olacak o kıyamet gününde. Evet. O gün kimseye özür dilemesi için fırsat verilmeyecek. Özür dileyeceksen, tevbe edeceksen bugün tevbe et. Yarın böyle bir fırsat tanınmayacak. Allah'ın yolunda olacaksan bugün yolunda ol. Yarın ben Allah'ın yolunda olmak istiyorum demenin bir faydası yok ve olmayacak. Evet, insanlar yaptıkları kötülüklerden vazgeçeceklerine dair söz verseler de o gün öyle bir söz kabul edilmeyecektir. 85. ayet. وَاِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْزَرُونَ Yaratılış gayesi dışında yaşamaya alışanlar, azabı karşılarında bulduklarında, azabın kendileri için hiçbir mazeretle hafifletilmeyeceğini ve kendilerine artık mühlet de verilmeyeceğini hemen anlayacaklar. Evet, o gün anlayacak insanlar, zalimler, haksızlık edenler, Allah'a göre yaşamayanlar, ayarlarını Allah'tan almayanlar, o gün kendilerinin cezalarının hafifletilmeyeceğini ve kendilerine mühlet de verilmeyeceğini kesin bir şekilde anlayacaklar. Bugün anlasınlar diye Allah kitap gönderiyor. Bugün anlasınlar diye Allah bu mesajları gönderiyor ama insanlar hala anlamaya yanaşmıyorlar. Nahl suresi 86. ayet. وَاِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ اشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا اُولَٰئِ شُرَكَاءُنَا الَّذ۪ينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكَازِمُونَ Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlar, müşrikler, Allah'a eş olarak kabul ettikleri düzmece varlıkları karşılarında bulduklarında, ey Rabbimiz diyecekler. Evet, bunlar bizim sana ortak ilahlar olarak gördüğümüz ve seni bırakıp kendilerine yalvarıp yakardığımız varlıklardır. Bunun üzerine o varlıklar onların hak ettikleri sözü yüzlerine çarparlar da şüphe yok ki sizler yalancı kimselersiniz. Değişik ağaçlardan, taşlardan putlar yapan insanlar onların çevresinde tapındıkları sürece, onlardan bir şeyler bekledikleri sürece o putlaştırdığı şahısları veya putlarını yaptığı kimselerin önünde onlara kulluk yaptıkları sürece kendilerini tatmin ediyorlar. Kıyamet günü o putlaştırdıkları şeylerin hepsi kendilerinin karşısına çıkarılacak ve onlar verecek cevabı. Evet, sizler yalancısınız. Sizler bizi alet ettiniz. Bizi ağaçtan oydunuz, yonttunuz, demirden döktünüz bizi. Bize tapar göründünüz ama siz yalancısınız diyecekler. Putlaştırılan şahısların arkasında gidenlere de o putlar kıyamet günü çıkıp böylece söyleyecekler. Siz yalancısınız. Bizde olmayan sözlerle, övgülerle bizi övdünüz ve bizi bu hale getirdiniz. Biz esasında böyle de değildik diyecekler. O gün o putlaştırılan, o tapınılan nesneler cevap verecekler kendilerine tapan kimselere, putlaştıran kimselere. 87. ayet. وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِنِ السَّلَمِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ O gün onlar, o gün o müşrikler, o gün o puta tapanlar, o gün o putlaştırdıkları nesnelerin arkasında gidenler Allah'a teslim olurlar. Yapacakları hiçbir şey kalmaz. Evet, kaçacakları hiçbir yer yok. O gün tam teslim olurlar Allah'a. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Uydurdukları düzmece tanrılar da yüzüstü bırakırlar onları ve kaybolup giderler. O düzmece tanrılar vardı ya, o elleriyle yonttukları putlar vardı ya, değişik isimlerle isimlendirdikleri o sistemleri vardı ya, o kurumları vardı ya, o putlaştırdıkları aciz ve zayıf insanlar vardı ya, evet, onların hepsi de o gün onları yüzüstü bırakır, kaybolur gider. Faydaları olmaz. Dünyada olmaz ki faydası ahirette olsa onların. Bu dünyada olmaz ki ahirette olsa onların faydası. Dolayısıyla ahirette insanların putlaştırdıkları şeylerin hepsi, put olarak tapındıkları şeylerin hepsi kendilerini bırakıp gidecekler. Ve kendilerine de siz yalancısınız demek suretiyle dünyadaki onların yapıp ettiklerinin yalan ve düzmece şeyler olduğunu bildiriverecekler. Böylece bugünkü dersimiz de bitti. Nahl suremizin 73. ayet-i kerimesiyle 87. ayet kelimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nahl suremizin 88. ayetinden konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.